ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, 32वें सूत्र को देखिएगा। 31वें सूत्र में जो बात कही है, आत्म प्रेरणा यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेष। आत्मा की प्रेरणा से मन बाहर जाए या यदृच्छा से जाए बिना कारण के, या मन स्वयं ज्ञाता बन करके जाए तो नहीं जा सकता, और बाहर आत्मा और मन का संयोग नहीं हो सकता, ये मध्यस्थ ने कहा और अपनी अपनी हेतुएं यहां पर दी। इस मध्यस्थ को ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्षी कहता है, एतच्छा, ये जो बात आपने कही है कि आत्मा की प्रेरणा से नहीं, यदृच्छा से नहीं और मन के जाता होकर के भी नहीं, पर हम एक बात कहना चाहते हैं, व्यासक्त मनसा पाद व्यथनेन संयोग विशेषेन समानम। व्यासक्त मनसा, जब व्यक्ति किसी विषय में आसक्त है, ये जो बात कही जा रही है, मन शरीर में ही है, शरीर से बाहर नहीं जा रहा है। मान लीजिए मैं संगीत सुनने में लगा हुआ, बस सुन रहा हूं, मजा ले रहा हूं संगीत का, तो मेरा मन नहीं, मेरा मन आत्मा के एक प्रदेश से संयुक्त है। यहाँ पर श्रोत्र में, श्रोत्र यहाँ पर है ना, तो आत्मा तो सर्वव्यापक माना है, तो आत्मा के एक प्रदेश में श्रोत्र के साथ मन संयुक्त है, संगीत में लगा हुआ है, और कांटा चुभते ही मन और आत्मा का संयोग हो रहा है उसके साथ में, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? आत्मा प्रेरणा तो नहीं है, बिना प्रेरणा के ही वो जो संवेदना हो रही है उसके साथ संयुक्त हो गया आत्मा और मन, तो वो जो संयोग हुआ तो वो किस कारण से हुआ? आत्मा की प्रेरणा साथ प्रेरणा तो नहीं है यहाँ पर, फिर वो संयोग कैसे हुआ? हर होता है ये संयोग, यही बात कही है। यदा खलु अयम व्यासक्त मना क्वचित देशे शर्करया कंटके नवा पाद व्यथनम आपनोति। जब यह व्यासक्त मन वाला व्यक्ति क्वचित देशे, किसी एक स्थान पर, कचित देशे का मतलब है आत्मा के एक स्थान पर, मान लो कान के साथ में जुड़ने पर वहां संगीत सुन रहा हो, तो शरकर या कंटके नवा, किसी कंकर से या किसी कांटे से जब पांव को लग जाए और पाद की व्यथा को, दुख को वो प्राप्त होता है, तदा उस स्थिति में आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है वहां पर, ऐशितव्य, उस संयोग विशेष को स्वीकार ही करना चाहिए। तो वो किस कारण से हुआ? आत्मा की प्रेरणा तो वहां हुई नहीं है, जब प्रेरणा वहां नहीं हुई है तो अब वो जो संयोग विशेष हुआ वो किस कारण से हुआ है, उस कारण को आपको बताना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी मध्यस्थ से कह रहा है, पकड़ में आ रहा है जी? दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्र अयम समान प्रतिषेध। दृष्टम ही, ये प्रत्यक्ष होता ही है, व्यक्ति को दुख हो रहा है पांव में, जब कांटा लग गए तो दुख तो हो रहा है और उसकी अनुभूति भी हो रही है, यानी उसका ज्ञान भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है। तत्रयम समान प्रतिषेध, तो वहां ये बात समान रूप से खंडन करता है आपका। क्या समान रूप से खंडन करता है? यानी आप वहां आत्म प्रेरणा मानिए और यहाँ आत्म प्रेरणा तो नहीं है, लेकिन कारण तो कोई है, तो जिस कारण से बाहर जा सकता है या बाहर नहीं जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही किसी कारण से जा सकता है, जा भी सकता है मन बाहर, पकड़ में आ रहे ना, यानी प्रेरणा के बिना यहाँ पर, आत्मा की प्रेरणा के बिना यहाँ पर कांटा चुभा, फिर भी वहां आत्मा और मन का संयोग हो रहा है, तो उस संयोग के पीछे कोई तो कारण होना चाहिए। तो जिस कारण से यहाँ पर हो रहा है वही कारण बाहर भेजने में भी हो जाएगा। मतलब मेरा मन कान के साथ जुड़ा हुआ है और तुरंत पांव के साथ जुड़ गया, अब ठीक है ना, बिना आत्मा प्रेरणा के कारण से। लेकिन कोई तो होगा, किसी कारण से ही जुड़ा है, अपने आप तो जुड़ नहीं सकता, वहां कोई ना कोई कारण होगा। तो जिस कारण से यहाँ पांव के साथ जुड़ा है वही कारण मन को बाहर भेजने में भी कारण बनेगा। इसलिए समाना प्रतिषेधा, हमारे पक्ष में ये आपका समान रूप से प्रतिषेध होगा, यानी जिस कारण से आप प्रतिषेध करना चाहते हैं उस कारण से हम भी प्रतिषेध करना चाहते हैं आपका, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है जी, आ गए यहां तक। अब अगली बात, यदृच्छया तो न विशेषा, यदृच्छा से कोई विशेष बात नहीं हो सकती है, यानी यदृच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। यदृच्छया तो न विशेषा, यदृच्छा से कोई विशेष कार्य नहीं हो सकता। क्यों? न आकस्मिक क्रिया न आकस्मिक संयोग, न तो आकस्मिक क्रिया हो सकती है और न आकस्मिक संयोग हो सकता है, क्योंकि बिना कारण से कुछ नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। तब यहां मैंने कल पूर्व पक्षी कह रहा था, बोला था ये वार्तिक को, ये वार्तिक तो मध्यस्थ कह रहा है, ठीक है आत्मा की प्रेरणा तो नहीं है वहां पर, लेकिन कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत, वहां जो आत्मा की प्रेरणा के बिना कांटा के चुभने पर वहां आत्मा और मन का जो संयोग हुआ है वहां प्रेरणा तो नहीं है, तो कारण कोई होना चाहिए, वो क्या कारण होना चाहिए? तो कहते हैं कर्म अदृष्ट उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति, अदृष्ट कर्म है वहां पर, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट कर्म है वहां पर, और वो अदृष्ट जो है आत्मा को प्रेरित मन को प्रेरित करता है वो अदृष्ट, तब जाकर के आत्मा और मन के साथ संयोग हो जाता है। इति चेत, ऐसा अगर कहे तो तब पूर्व पक्ष कहता है समानम, यही है तो हमारे पक्ष में भी लागू होगा, यही अदृष्ट जो है आत्मा को मन को बाहर भेजेगा, यही अदृष्ट मन को बाहर भेजेगा, तो हमारे पक्ष में भी ये लागू हो जाएगा। हाँ जी, नहीं एक नहीं हो रहे, नहीं मध्यस्थ तो बाहर नहीं जाता ये बोला है, और पूर्व पक्षी कहता है जाता है ये बोल रहा है। पकड़ में आए? और ये वार्तिक होगा, इसी वार्तिक खोल के समझा रहे हैं अगले, कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम पुरुष उपभोगार्थम, पुरुषस्थम कर्म अदृष्टम, पुरुष में रहने वाला जो कर्म है वो अदृष्ट के रूप में है, कर्म का मतलब यह अदृष्ट कर्म यानी धर्माधर्म, और ये किस लिए है? पुरुष उपभोगार्थम, आत्मा के उपभोग के लिए वो अदृष्ट, आत्मा में जो अदृष्ट बना हुआ है वो किस लिए अदृष्ट बना हुआ है? ये आत्मा के उपभोग के लिए है, और मनसी क्रिया हेतु, और मन में होने वाले क्रिया में वो कारण बनता है, मनसी मन में होने वाली क्रिया के विषय में वो हेतु बनता है, एवं अदृष्ट। तब वो दुखम दुख संवेदनम च सिद्ध्यति, उस स्थिति में दुख होता है और दुख की अनुभूति भी होता है, ये सिद्ध होता है। इति एवं चेत मन्य से, यदि ऐसा मध्यस्थ मानता है तो समानम, हमारे विषय में भी वही हेतु है, स्मृति हेतु अपि संयोग विशेष भवितुमर्हति, समानम ये हमारे पक्ष में भी वही लागू होगा, समान क्या? स्मृति हेतु अपि, स्मृति को उत्पन्न करने में भी संयोग विशेषो भवितुमर्हति, मन बाहर निकल करके आत्मा के किसी प्रदेश के साथ विशेष संयोग हो सकता है उसी अदृष्ट के कारण से, उसी अदृष्ट के कारण से। जो स्मृति होना है ना हमको, वो स्मृति के कारण, स्मृति के पीछे भी कारण बनेगा वो अदृष्ट, स्मृति है तो अभी कारणम भविष्य, स्मृति के होने में भी वो कारण बनता है अदृष्ट, जो कि आत्मा के किसी प्रदेश के साथ संयोग हो जाएगा और स्मृति उत्पन्न हो जाएगी। स्मृति है तो अभी स्मृति के कारण में भी, यानी स्मृति को उत्पन्न होने में भी मन का संयोग विशेष वहां भवितुमर्हति हो सकता है शरीर से बाहर, ये पूर्व पक्षी कहता है। तत्र यदुक्तम, आपने जो कहा था, यानी मध्यस्थ से कह रहा है पूर्व पक्षी, तत्र यदुक्तम आत्म प्रेरणा यदृच्छा ज्ञाताभिश्चन संयोग विशेष, ऐसा कहकर के जो आपने खंडन किया है, इति अयम अप्रतिषेधा, इससे आपका खंडन नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी मध्यस्थ से कह रहा है। इस सूत्र से जो आपने खंडन किया है कि मन बाहर नहीं जा सकता, ये खंडन नहीं हो सकता। पूर्वस्तु प्रतिषेधो, जो पहले वाला प्रतिषेध है, न अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसा, वो प्रतिषेध यूं कयूं बना है अभी, ठीक है ना, यानी शरीर से बाहर आत्मा नहीं, शरीर से मन बाहर नहीं निकल सकता, ये जो बात वहां पर पहले की है वो वहीं के वहीं बनी हुई। इसलिए यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आत्मा सब जगह विद्यमान है, यानी सर्वत्र व्यापक है, विभू है, तो उस विभू आत्मा के साथ संस्कार भी विद्यमान है, फिर उन संस्कारों के साथ आत्मा का संयोग रहता है, फिर भी एक साथ स्मरण क्यों नहीं हो रहे हैं, ये प्रश्न तो वैसा का वैसा बना हुआ है, अब इसका समाधान कैसे करें। तब 33वां सूत्र कहता है, प्रणिधान लिंगा लिंगादि ज्ञानानाम, प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपद भावात अयुगपद स्मरणम। प्रणिधान लिंग आदि बहुत सारे कारण हैं, उन सभी कारणों के एक साथ ना होने से स्मृतियां भी एक साथ नहीं होती हैं, ये बात कही है। हाँ, नहीं नहीं, समाप्त समाप्त क्या होगा, यही तो बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, वो तो है ना, न अंत शरीर वृत्तित्वात मनसा, शरीर से बाहर मन नहीं निकल सकता है, क्यों, क्योंकि अगर निकलता है तो शरीर धराम से गिर जाएगा, ये 32वें सूत्र में बता दिया है, समाप्त होगा एक प्रकार से, वो निकल ही नहीं सकता। बस केवल ये समस्या बनी हुई है कि जब संस्कार आत्मा के सब जगह रहेंगे, तब वो उनके साथ सब जगह, यानी आत्मा के साथ सदा जुड़े हुए होने के कारण से सदा स्मृतियां होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होती, उसका समाधान अब यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मतलब कांटा चुभने के कारण से मेरे को अनुभूति क्यों हो रही है, नहीं अनुभूति क्यों हो रही है, अनुभूति तब होगी ना जब मैं आत्मा को प्रेरित करूं, प्रेरित तो मैं कर ही नहीं रहा था, फिर भी मेरे को अनुभूति हो रही क्यों, तो वहां अदृष्ट प्रेरित करता है, अदृष्ट मन को प्रेरित करता है, फिर वो मन उसके साथ जुड़ करके और आत्मा को बोध कराता है, ऐसा है। यानी एक तो ये है, मैं आपको देखना चाह रहा हूं, मेरी आत्मा चाहती है कि इनको देखूं, तो मैं देख रहा हूं, अब मैं देखना नहीं चाह रहा हूं फिर भी देख ले मेरी इच्छा के बिना ही, तो वह अदृष्ट प्रेरित करता है, धर्माधर्म प्रेरित करता है, वो संस्कार मेरे में कारण है, तो संस्कार भी तो प्रेरित करते रहते ना व्यक्ति को, जो बोला जाता है वैशेषिक दर्शन में भी बोला जाता है, सांख्य दर्शन में भी बोला जाता है कि आदमी जानता बूझता भी फिर भी करता है, तो वो संस्कार प्रेरित करते रहते हैं, वहां संस्कार आदमी को आगे पहुंचाते रहते हैं, जबरदस्ती करते रहते संस्कार, यानी वो अदृष्ट जो है आदमी को धक्का देते रहते, खाओ खाओ, देखो देखो, बोलो बोलो, ऐसा। हाँ जी हाँ जी, अदृष्ट प्रेरित करता है, यद्यपि अदृष्ट भी आत्मा के साथ ही रहता है, कहीं दूर तो रहता नहीं, आत्मा के साथ ही रहता है, कभी आत्मा प्रेरित करता है, कभी अदृष्ट प्रेरित करता रहता है, दोनों से हम सब काम करते रहते हैं। जब हमारे में अदृष्टि नहीं है तो हम आत्मा से प्रेरित करते हैं, ये देखना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए क्या चीज है, मैं जानना चाहता हूँ, इच्छा करता है ना व्यक्ति, कुछ अनजान वस्तु को समझने की इच्छा करता है, वहां तो आत्मा प्रेरित करता है कि मैं इसको जानूं समझूं, ठीक है। जैसे आप रोटी बना रहे हैं और किसी ने बात किया, बात भी कर रहे हैं और रोटी भी बदल रहे हैं, ठीक है ना, आत्मा वहां उसमें लगा हुआ है, पर वो अदृष्ट आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपको अभ्यास है, वो अदृष्ट बना हुआ संस्कार है, वो संस्कार वश से आप बदलते जा रहे हैं, बस बात भी चल रहा है और बदलते जा रहे हैं, और बीच बीच में ध्यान भी देता है, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देते हैं, बीच बीच में ध्यान भी रहता है। और जब ध्यान नहीं रहता, जब ध्यान उधर रहता है जिस वक्त, उस वक्त भी आपका काम चल रहा है वहां पर, वो अदृष्टि के कारण से चल रहा होता है ऐसा। तो दोनों काम करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ तो हर बात पहली बार ही पता लगती है। चले, और आधुनिक दृष्टिकोण से उसको यह बोला जाता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में जो हड्डी है ना, उसमें एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर एक जगह है, वहां पर संचालन, वहां से संचालित होता है। जब आप पैडल चलाते, साइकिल चलाते समय वो पैडल चलते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, आप ना इच्छा भी ना करो तो भी चलाते रहेंगे आप, ठीक है ना, रोटी बदलते जा रहे हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड में एक ऐसा एक यंत्र बना हुआ है, वो सब काम करवाता रहता है। जो अभ्यस्त कार्य होते हैं, जिनको हमने बहुत बार किया है, उन कार्यों को वहीं से संचालित होता है, आत्मा से वहां से नहीं प्रेरित करते हम लोग, वो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ये माना जाता है। और अपने दर्शन की दृष्टि से वो अदृष्ट है, वो अदृष्ट है, वो चाहे वहां रखो अदृष्ट को, चाहे कहीं भी रखो, लेकिन अदृष्ट प्रेरित करता रहता है। कोई भी क्रिया का मतलब है प्रयत्न विशेष वाली क्रिया। जो सामान्य क्रिया तो चल रही है, सांस चल रहा है, आ रहा है जा रहा है सांस, ठीक है ना, रक्त परिसंचरण हो रहा है, रक्त आ रहा है जा रहा है, हृदय धड़क रहा है, आंतों में क्रिया हो रही है, पेन क्रियाज में बहुत सारी क्रिया हो रही है शरीर के अंदर, वो क्रियाएं हम आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे हैं, वो तो परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे हैं, वो सारी क्रियाएं परमात्मा की व्यवस्था से हो रही। जो हम अपनी इच्छा से प्रयत्न विशेष जिसको कहते हैं, वो जो है वो आत्मा के कारण से होता है। मैं हाथ को ऊपर उठाना चाहता हूँ, वो स्वाभाविक नहीं है, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। मैं बैठना चाहता हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ, ऐसी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे मानसिक हो, वो आत्मा की इच्छा से होते हैं। और उनमें जो अभ्यस्त वाली चीज है वो अदृष्टि के कारण से होते हैं, और अंततो गत्वा तो अदृष्टि के पीछे भी आत्मा ही कारण होता है, ठीक है ना, वो सीधा सीधा नहीं होता है, बस ये है, ठीक है। कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपत भावात अयुगपत स्मरणम। प्रणिधान आदि जो लिंग, प्रणिधान लिंग आदि बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों से, इन कारणों के एक साथ ना होने से स्मरण भी एक साथ नहीं होते। यथा कलु आत्मनसो सन्निकर्ष संस्कारश्च स्मृति हेतु। जिस प्रकार से आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है, वो सन्निकर्ष संस्कारश्च, और ये जो संस्कार है ये स्मृति हेतु, ये स्मृति के कारण है। यानी संस्कार जो है ये आत्मा और मन के सन्निकर्ष में कारण है। जैसे है ऐसे ही प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानी, प्रणिधान लिंगादि जो 41वें सूत्र में जितने भी कारण बताए हैं, ये सब जो है स्मृति को उत्पन्न करने में कारण बनते हैं। नचा युगपद भवंती, और ये जितने कारण हैं ये सारे के सारे एक साथ नहीं होते हैं। जब एक साथ नहीं होते हैं, तत्कृता स्मृति नाम, तत्कृता उन कारणों से उत्पन्न स्मृति नाम स्मृतियों का भी युगपद अनुत्पत्ति, एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, फिर कहते हैं प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंगः। वो कहता है प्रातिभवत्तु, यदि प्रातिभ ज्ञान के समान माना जाए, जिस प्रकार प्रातिभ ज्ञान अचानक होता है बिना कारण के, प्रणिधानादि अनपेक्षे, प्रणिधानादि कारणों की अपेक्षा किए बिना ही जिस प्रकार से प्रातिभ ज्ञान होता है, वैसे ही स्मार्ते स्मार्त ज्ञान भी हो जाए, उस स्थिति में योगपद्य प्रसंग, एक साथ अनेक स्मृतियों का होना प्रसंग आता है। ये वार्तिक है, इसी वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है। यत खलु इदं प्रातिभम इव ज्ञानम प्रनिधानादि अनपेक्षम स्मार्तम उत्पद्यते। यत खलु इदं प्रातिभम इव, प्रातिभ ज्ञान के समान, प्रातिभ ज्ञान के समान प्रनिधानादि अनपेक्षम, प्रणिधान आदि कारणों की अपेक्षा किए बिना स्मार्तम उत्पद्यते, स्मृति ज्ञान भी उत्पन्न होता है अगर ऐसा माना जाता है तो। कदाचित तस्य युगपद उत्पत्ति प्रसंगा, ऐसी स्थिति में तो जब प्रातिभ ज्ञान बिना कारण के होता है तो स्मृति ज्ञान भी बिना कारण के हो जाए, जब बिना कारण के हो जाए तो एक साथ भी हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो कदाचित, इसलिए कह रहे कदाचित तस्य, उस स्मृति का या उस स्मृति ज्ञान का युगपद उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ उत्पन्न होने का प्रसंग आता है। अगर ऐसा आप कहते हो हेतु बताइए, हेतु तो है ही नहीं है, इसलिए कहे हेतु अभावात्, हेतु के ना होने से आपका ये कथन उचित नहीं है। ठीक है जी, अब बता रहे वास्तविकता क्या है कि आप ये कह रहे हैं स्मृति भी प्रातिभ ज्ञान के समान बिना कारण के ही होती है, तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, बिना कारण के नहीं होती है स्मृति। स्मृति स्वतः स्मृति हेतु, स्मृति का कारण होते हुए भी, स्वतः स्मृति हेतु, स्मृति का कारण होते हुए भी असंवेदनात्, हमें अनुभव ना होने से प्रातिभेन समान अभिमाना, वो प्रातिभ ज्ञान के समान अनुभव में आ रही है वो स्मृति, यानी बिना कारण के प्रातिभ ज्ञान हो रहा है, ऐसे ही ये स्मृति भी बिना कारण के हो रही है ऐसा व्यक्ति को लगता है। वहां स्मृति का कारण है पर असंवेदनात्, अनुभव ना होने से ऐसा व्यक्ति बोलता है, पकड़ में ना आने कारण से ऐसा बोलता है। इसी वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है, बहु अर्थ विषये वही चिंता प्रबंधे, बहु अर्थ विषय, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, उन विषयों में चिंता प्रबंधे, चिंता यानी चिंतन का प्रवाह चल पड़ा, तो चिंतन का प्रवाह चल पड़ने पर कश्चिदेव अर्थ, कोई एक अर्थ, कस्यचित स्मृति हेतु, कोई एक अर्थ किसी एक स्मृति का कारण बनता है, कोई एक अर्थ सभी स्मृतियों का कारण थोड़ा बनेगा, कश्चित एव अर्था, कोई एक अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु, किसी एक के स्मृति का कारण बनता है। तस्य अनुचिंतनात्, उस वस्तु के बारे में चिंतन करने से, तस्य स्मृति भवति, उसकी स्मृति आ जाती है, पकड़ में आ रहा है। यानी आप मेरी ओर देखिए, मेरे मन में बहुत सारे अर्थ बैठे हुए हैं जिनको पहले मैंने जाना है, कुत्ता को, गधे को, घोड़े को, मकान को, बिल्ली को, मनुष्य को, सबको मैंने, जितने लोगों को जाना है, जितने पदार्थ जड़ चेतन हो वो सब बैठे हुए हैं, और मैं याद करना चाहता हूं किसी को याद करना चाहता हूं, याद नहीं आ रहा है, तो इतने सारे अर्थ स्मृति में बैठे हुए हैं तो किसी एक अर्थ ही उस स्मृति का कारण बनेगा ना, जिस स्मृति को मैं लेना चाहता हूं, यानी मैं किसी आदमी को याद करना चाहता हूं तो उस अर्थ को कोई एक ही, यानी उस एक ही अर्थ जो स्मृति आएगी वो उसी एक ही अर्थ से संबंधित आएगी ना, स्मृति सभी अर्थों से संबंधित तो आएगी नहीं, तो जिस अर्थ को मैं जानना चाहता हूं उसका चिंतन करता जा रहा हूं कि कौन था वो आदमी जिसको मैंने देखा था उस समय, कौन था, याद नहीं आ रहा है, ये तो नहीं है, हाँ ये है, अब याद आ गया, अब उस एक व्यक्ति का स्मरण आ गया। ठीक है जी, तो तस्य स्मृतिर्भवति, उसकी स्मृति आ जाती है। नच अयम स्मरता, तो अयम स्मरता, ये जो स्मरण करने वाला व्यक्ति है, सर्वम स्मृति हेतु न संवेदयते, स्मृति के सभी कारणों को नहीं जान पाता है, कहीं कहीं तो जानता है, कहीं कहीं स्मरण नहीं कर पाता है। ये जो मेरे को याद आया है, इसके पीछे कौन था, क्या कारण था, कब हुआ था, ये किस तरह हुआ था, वो याद नहीं कर पाता है। अचानक जो बात समझ में आ गई उसको, उसके पीछे क्या कारण था, उस कारण को नहीं जान पाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, अयम स्मरता, ये जो स्मरण करने वाले व्यक्ति है, स्मृति हेतु सर्वम न संवेदयते, स्मृति के सभी कारणों को नहीं जान पाता है। एवं में स्मृति उत्पन्ना, इस कारण से मेरे को ये स्मृति उत्पन्न हुई है, एवं में स्मृति उत्पन्ना, एवं इस कारण से मुझको यह स्मृति उत्पन्न हुई है। इति असंवेदनात्, ऐसा उसको अनुभव ना होने से, यानी उस स्मृति का कारण का पता न लगने के कारण से वो क्या मान बैठता है, प्रातिभम इव ज्ञानम इदम स्मार्तम इति अभिमन्यते, ये जो मेरे को स्मृति हो रही है ये प्रातिभ ज्ञान के समान ही हो रही है, यानी बिना कारण के ही हो रही है, ऐसा वो अनुभव करने लगता है। न तो अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम इति, जबकि प्रणिधान आदि कारणों की अपेक्षा किए बिना कभी भी कोई स्मृति नहीं होती है, फिर भी वो ऐसा मान रहा है, वो तो उसकी भ्रांति है, ये कहना चाह रहे। हो गए यहां तक। अब प्रश्न किया जा रहा है प्रातिभे कथम इति चेत, अगर कोई पूछे आप प्रातिभ ज्ञान बिना कारण के होता है, बिना कारण के होता है वो कैसे होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता बिना कारण के कुछ भी होता है, बिना कारण न मंदोपि न प्रवर्तते, बिना कारण के तो मंदबुद्धि व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है, पागल आदमी भी बिना कारण के कुछ नहीं करता, ये तो पागल है ये ऐसे करता ना, ऐसे नहीं करता वो, उसके पीछे भी कोई कारण है, हाँ हमारे जैसे कारण नहीं है उसके पास में, पकड़ में आ रहे ना, मतलब मैं किसी को पत्थर उठा करके नहीं मारता, क्यों, मेरे पास अलग कारण है, मैं समझता हूँ कि आप लोग क्या समझेंगे, देखो ये बाबा होकर के पत्थर से मार रहा है किसी को, आपसे आपके डर से मैं नहीं मारूंगा, भगवान के डर से नहीं मारूंगा, या मेरे से बड़ा कोई आदमी है उसके कारण से नहीं मारूंगा, समाज के कारण से, माता पिता के कारण से, कोई ना कोई कारण है, उस कारण से मैं आपको पत्थर उठा करके नहीं मारता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे पीछे कारण है, और पागल के पीछे दूसरे कारण है, ऐसा मारने उसको मजा आ रहा है, आपको दुखी करता हुआ उसको अच्छा लग रहा है, ये कारण है, ऐसा करने से उसको अच्छा लगता है, उसको ध्यान में रख करके वो पत्थर मार रहा है, तो कारण तो है ना वहां पर, फिर भी हम ये बोलते हैं ये तो पागल है, तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है का मतलब ये है हमारी तरह सोच करके, हमारी तरह विचार करके नहीं करता है, वो अपनी तरह सोच करके विचार के करता है, ठीक है जी। तो यहां पर यह प्रातिभ ज्ञान है, ये तो बिना कारण अचानक आ गए जी मेरे को, जैसे हर आदमी को प्रातिभ ज्ञान होता है, हर आदमी को होता है, योगी को सबसे ज्यादा होता है, बस इतना अंतर है, कभी आप विचार करते जाएंगे अब कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है और अचानक आपको समझ में आ जाती, कभी वो जो आपने जिसको छोड़ दिया, आशा ही छोड़ दिया आपने, बस ये तो समझ में आने वाला नहीं जी, मैंने बहुत देख लिया, नहीं इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद में कभी आपको अचानक समझ में आ जाती वो बात, तो उसी को कहते हैं प्रातिभ ज्ञान, यानी प्रतिभा से होने वाला ज्ञान, प्रतिभा का मतलब है आपके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, पहले से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, उसी ज्ञान के आधार पर वो होता है, ठीक है जी। तो ये प्रातिभे कथम इति चेत, प्रातिभ में ये कैसा होता है, तो कहते हैं पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, उसने उदाहरण सहित कारण बताए यहां पर, पुरुष कर्म विशेषात, पुरुष कर्म, पुरुष के विशेष कर्म के कारण से उसको प्रातिभ ज्ञान होता है, पुरुष कर्म विशेषाद, पुरुष के विशेष कर्म से वो उसको प्रातिभ ज्ञान होता है, अर्थात मनुष्य जिसको प्रातिभ ज्ञान हो रहा है उसने विशेष कर्म किए हैं, पहले बहुत मेहनत किया उसने, बहुत जाना है, पुरुषार्थ किया है, उसी के आधार पर हो रहा है। जो निठल्ला आदमी जो बैठा रहता है ना, कुछ सोचता नहीं, कुछ विचार नहीं करता, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ मेहनत नहीं करता, उसको प्रातिभ ज्ञान नहीं होता है। प्रातिभ ज्ञान किसको होता है, पढ़े लिखे को होता है, जो बहुत मेहनत किया हुआ है, उसके विशेष कर्म है, उसके पास ऐसा अदृष्ट है जिसने वो बनाया है, उस वजह से उसको होता है, ये कह रहे हैं। तो पुरुष के विशेष कर्मों से होता है, उदाहरण दिया है उपभोगवत नियम, उपभोग के समान ये नियम है, उपभोग का मतलब है जो आपको अदृष्ट मिला हुआ है, जो जिसको आप लोग बोलते हैं ना प्रारब्ध, उस प्रारब्ध को यहां पर अदृष्ट कहते हैं, वो जो आपको प्रारब्ध रूपी अदृष्ट मिला है, उस अदृष्ट से आपको उपभोग मिलते रहते हैं, आपको भोग मिलते रहते हैं, ठीक है जी। जैसे ये ब्रह्मचारी है, इनके पास अदृष्ट है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बने, ठीक है ना, ब्रह्मचारी बनकर के यहां तपस्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तब जाके ये थाली उठा करके वहां जाके बैठते हैं तो इनको भोजन मिलता है, ठीक है ना। बाजार से सड़क पर चलने वाला आकर के यहाँ बैठने लगे तो उसको हम उठा करके भेज देते, नहीं भैया आप यहाँ नहीं खा सकते, अब कहीं और जाकर खाइएगा, ठीक है ना। तो इनके पास में वो अदृष्ट है, प्रारब्ध है, तो इनको मिल रहा है, यानी पैसे थोड़े देते हैं ये, आपको देना पड़ता है पैसा, इनको थोड़े देना पड़ता है, क्योंकि इनका प्रारब्ध ही ऐसा है इसलिए उनको ऐसा मिलता है। तो इसका ये थोड़ा अर्थ है कि वो प्रारब्ध जो है वो एक साथ थोड़ा मिलेगा, महीने भर का भोजन एक दिन में नहीं मिलता, वो कैसे मिलता है, क्रम से मिलता है, वो जो अदृष्ट का फल है वो क्रम से मिलता है, जैसे उपभोग का नियम होता है, यानी बारी बारी से उपभोग मिलता है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, जो भी उपभोग है हमारे को प्रारब्ध के अनुसार वो बारी बारी से मिलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुरुष कर्म का जो विशेष, पुरुष का जो विशेष कर्म है उसके कारण से प्रातिज्ञान उत्पन्न होता है, और वो भी नियम से होता है, वो कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, तो एकदम सभी विषयों से संबंधित एक ही बार सब प्रातिज्ञान नहीं होते हैं, प्रातिज्ञान भी वो एक साथ नहीं होते हैं, वो भी नियम पूर्वक होते हैं ऐसा। हाँ जी, वर्तमान का पुरुषार्थ भी है, लेकिन जब यहाँ आया है तो उसके अंदर वो एक स्थिति है ना आने की, हर कोई तो आता नहीं है बच्चा, हाँ हर कोई नहीं आता, देखो ये नहीं आते, इनको बोलते हैं आओ आके गुरुकुल में जुड़ जाओ ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं आते हैं, क्या करें, हर कोई नहीं आता है मतलब उम्र है, सब कुछ है, बुद्धि है, सब कुछ है, कर सकते हैं, आओ रहो 3 साल 4 साल रहो, सारे दर्शन पढ़ो, नहीं मेरे को ये पढ़ करके भागना है, हर कोई नहीं आता है, जो आता है उसका कुछ तो प्रारब्ध है ना। हाँ आपका भी है, आपके आपकी दृष्टि से है, आपको आपका वानप्रस्थ की दृष्टि से, आपका तो वानप्रस्थी की दृष्टि से है ना, आपका प्रारब्ध अलग प्रकार का, इनका प्रारब्ध अलग प्रकार का है, मेरा प्रारब्ध अलग प्रकार का है, सबके प्रारब्ध अलग है, उनका प्रारब्ध अलग प्रकार का है, सबके अलग अलग प्रारब्ध है। जो बच्चा जन्म लेते हैं जिनके यहां माता पिता को जो बच्चे मिले हैं, जैसे इनके बच्चे जो इनको मिले, इनको खिलाना पड़ेगा, उनको उनका प्रारब्ध है, सड़क पर चलने वाले बच्चे को पकड़ करके थोड़े खिलाएंगे, हर किसी को नहीं खिला सकते, किस किस को खिला सकते हैं, जिसका प्रारब्ध है उसी को खिलाएंगे, ये वो प्रारब्ध है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। तो वो नियम पूर्वक है, वो नियम पूर्वक करते हैं, वो महीने भर का राशन एक दिन में नहीं खिला सकते, ये इनको उन बच्चों को जो जो देना होता है जैसे जैसे अवसर आता है तब तब देते हैं, एक ही बार में सब नहीं देते, मतलब जन्म जैसे किसी का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन पर कुछ देते हैं ना, उनको भेंट देते हैं, कपड़ा देते हैं, कोई जूता देते हैं, कोई गाड़ी देते हैं, कुछ अलग अलग देते हैं बच्चों के हिसाब से, ऐसा थोड़ा कि 100 साल के इकट्ठा ही दे देंगे, इसको कहते हैं उपभोगवत नियम, उपभोग के नियम के समान यहां पर भी प्रातिज्ञान होता है, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। आगे चले, प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपत कस्मात न उपपद्यते, एक प्रश्न किया जा रहा है, प्रातिभम ये जो प्रातिभ ज्ञान है ये युगपत कस्मात न उपपद्यते, एक साथ अनेक प्रातिभ ज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं होते, ये प्रश्न किया है, तो उसका समाधान किया जा रहा है, यथा उपभोगार्थम कर्म युगपद उपभोगम न करोति एवं पुरुष कर्म विशेषा प्रातिभ हेतुर न युगपद अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति, वही वाली बात जो मैंने आपके सामने रखी है उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। यथा, हाँ जी, प्रश्नकर्ता कोई भी, पूर्व पक्षी भी पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, एक प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, तो कहते हैं प्रातिभ ज्ञान एक साथ क्यों नहीं होता, तो उत्तर दिया जा रहा है, यथा उपभोगार्थम कर्म, जो उपभोग के लिए जो कर्म है यानी भोग के लिए जो कर्म हमारे हैं, कर्म का मतलब यहाँ अदृष्ट धर्माधर्म, ये जो उपभोग के लिए जो कर्म अदृष्ट है ये युगपद उपभोगम न करोति, एक साथ उपभोग नहीं देता है, वो बारी बारी से देता है। एवं ऐसे ही पुरुष कर्म विशेषा, ये जो पुरुष के जो विशेष कर्म हैं ये भी अदृष्ट है एक प्रकार से। ये जो पुरुष के विशेष कर्म हैं ये प्रतिभा हेतु न, ये है प्रतिभा हेतु, पुरुष कर्म विशेष प्रतिभा हेतु, ये प्रतिभा का कारण है पुरुष विशेष कर्म। न युगपद, वो एक साथ नहीं होता है, न युगपद अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति, वो एक साथ अनेक प्रातिभ ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता, कौन पुरुष कर्म विशेष। ठीक है जी। अब पूर्व पक्षी कहता है हेत्वा भावत अयुक्तमिति चेत, आप ये जो कह रहे हैं पुरुष कर्म विशेष जो है एक साथ प्रातिभ ज्ञानों को उत्पन्न नहीं करता है, केवल इतना ही बोला आपने, आपने हेतु नहीं दिया है क्यों नहीं करता है, हेतु नहीं दिया ना, तो वो पूर्व पक्ष कहता है हेत्वा भावाद अयुक्तम इति चेत, आपके इस कथन में हेतु के ना होने से अनुचित है, ऐसा अगर हम कहे तो कहता है ना आप नहीं कह सकते, हेतु है हमारे पास में, हेतु है हमारे पास में। वो कहता है न करणस्य प्रत्यय पर्याये सामर्थ्यात्, वो कहता है करणस्य, ये जो करण है जो साधन है वो प्रत्यय, जो ज्ञान कराने का साधन होता है ना करण, तो उस करण के ज्ञान कराना पर्याये, पर्याय से कराने में उसका सामर्थ्य होने से, ज्ञान कराने वाला करण का पर्याय से ज्ञान कराने में सामर्थ्य होने से। कोई भी साधन एक साथ ज्ञान नहीं करा सकता, वो बारी बारी से ही कराता है, पर्याय का मतलब बारी बारी से, क्रम से, बारी बारी से, बारी बारी से ही ज्ञान कराने में सामर्थ्य उसमें होने से ये हेतु है हमारा। स्पष्ट हो गया जी। अब पूर्व पक्षी कहता है आपने ये जो उदाहरण दिया था ना उपभोगवत नियम, उपभोगवत, उपभोगवत का मतलब है उपभोग के समान, ये दृष्टांत है उपभोग, उपभोगवत ये जो कहा है ये दृष्टांत है। तो पूर्व पक्षी आक्षेप करता है उपभोगवत नियम इति अस्ति दृष्टांतः हेतुर्नास्ति, ये तो आपने दृष्टांत दिया, हेतु नहीं दिया आपने। इति चेत मन्य से, यदि ऐसा माने कि आपके पक्ष में केवल दृष्टांत दृष्टांत है, हेतु नहीं है, अगर ऐसा हम कहे तो सिद्धांती कहता है ना आप नहीं कह सकते हेतु नहीं है, हेतु तो है ना हमारे पास में, अभी तो दिया था आपको। न करणस्य प्रत्यय पर्याये सामर्थ्यात्, करण के ज्ञान को पर्याय रूप से देने पर, पर्याय के रूप में देने में सामर्थ्य होने से, ये जो करण रूपी साधन है ये साधन पर्याय से ज्ञानों को कराने में ही उसका सामर्थ्य है, इस कारण से। इसलिए कहते हैं न एकस्मिन् जेये युगपद अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, जिस प्रकार से एक ही जेय पदार्थ के बारे में, एक ही जानने योग्य के विषय में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते। पकड़ में आ रहा है जी, यानी जैसे किसी वस्तु को मेरे को जानना है, उस वस्तु में तो बहुत सारे धर्म है ना, उस वस्तु के उस बहुत सारे धर्मों को एक साथ में थोड़ा जानूंगा, बारी बारी से जानूंगा, अच्छा ये तो लाल है, ये तो खुरदरा तो नहीं लगता, ये तो बहुत स्मूथ है, मुलायम है, बारी बारी से जान रहा हूँ ना, ये लाल है, अब ये क्या कहते चिकना है, ये तो अरे ये तो लंबा नहीं लग रहा है, ये तो बहुत नाटा है, फिर बाद में नाटा जाना, अरे इसका नाक तो चपटा चपटा रह गया, ऐसे जैसे कि नेपाली हो या चाइना के हो, अरे इसकी आंखें देखो कैसे हैं, देखो बारी बारी से जाना जा रहे हैं ना। तो एक ही जैव पदार्थ के ज्ञान भी एक साथ नहीं होते हैं, और अनेक जैव पदार्थों का ज्ञान एक साथ कैसे हो सकते हैं, पकड़े में आ रहा है जी। तो यही कह रहे हैं न एकस्मिन् जेये युगपद अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, एक ही ज्ञेय पदार्थ के एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। फिर कहा नचा अनेकस्मिन्, और न ही अनेक जेय पदार्थों का ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। जानने योग्य पदार्थ तदिदम दृष्टे न प्रत्यय पर्याय न अनुमेयम। तदिदम वह ये जो बात है दृष्टे न, ये जो प्रत्यक्ष जो हो रहा है, प्रत्यक्ष सबको समझ में आ रहा है, एक पदार्थ के विषय में भी हम एक पदार्थ के बारे में भी अनेक ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं, ऐसे ही अनेक पदार्थों का भी एक साथ ज्ञान नहीं होते हैं। तो दृष्टे न, इस दृष्ट प्रत्यक्ष नियम से प्रत्यय पर्याय न, ये जितने भी प्रत्यय ज्ञान है ये पर्याय न बारी बारी से होते हैं, अनुमेयम ये अनुमान करना चाहिए। क्यों? करण सामर्थ्यम इत्थम भूतमिति, साधन में ऐसा ही सामर्थ्य होता है कि वो बारी बारी से ज्ञान कराता है, एक साथ ज्ञान नहीं करा सकता साधन, कोई भी साधन। ठीक है, इति यहां तक हो गया। अब कहते हैं न जातुर विकरण धर्मनो देहनानत्वे प्रत्यय योग पद्यात इति। अब दूसरी बात कही जा रही है, ये तो एक साधारण व्यक्ति के साथ में सारे नियम लागू होते हैं, पर जो विकरण धर्म वाला योगी है यानी विशेष साधनों वाला योगी है, जिसने समाधि लगा करके विशेष धर्म को प्राप्त किया है, वो देहनानत्वे, वो अलग अलग शरीर बनाने पर प्रत्यय योग पद्यात, उसके तो अनेक ज्ञान एक साथ होते हैं, योगी के लिए तो होते हैं बाकी लोगों के लिए नहीं होते हैं, ये बात यहां पर कही जा रही है। यानी उसने पीछे बताया था ना, जो योगी होता है सिद्ध पुरुष वो अलग अलग शरीरों को बनाता है, तो उन अलग अलग शरीरों में एक साथ अनेक ज्ञान कर लेता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। योगी तो कर सकता है क्योंकि वो विकरण धर्म है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। हाँ जी यहाँ विभू की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं बहुत सारे शरीरों को उत्पन्न करता है और उन बहुत सारे शरीरों में एक साथ अनेक ज्ञान कर लेता है। हाँ, ये सिद्धांती का पक्षी एक प्रकार से, जहां भी आएगा उसको प्रक्षेप मान लिया जाए, और क्या, और कोई समाधान नहीं इसका। अयम च द्वितीय प्रतिषेधा, अब एक दूसरा प्रतिषेध बता रहे हैं, एक तो प्रतिषेध बता दिया उन्होंने एक प्रकार का, अब दूसरे प्रकार का प्रतिषेध बताया जा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से। पूर्व पक्षी की ओर से द्वितीय प्रतिषेध बताया जा रहा है यहां पर। कहां तक? नहीं, जहां ये बात आती है आत्मा व्यापक है वो वाली बात को प्रक्षिप्त मान लेते हैं, और दूसरी बात है योगी जो है बहुत सारे शरीरों का निर्माण करके उन सब शरीरों में एक साथ अनेक ज्ञान प्राप्त करता है, ये परीक्षणीय कोटि में रख लेना कि ऐसा बनाता है नहीं बनाता है। इससे क्या कहना चाहते हैं? योगी एक साथ अनेक शरीरों में क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि नहीं, द्वितीय प्रतिषेध तो पूर्व पक्षी की ओर से, मतलब दूसरे ढंग से प्रतिषेध करेंगे, दूसरे ढंग से समाधान करेंगे यहाँ पर, इसी पंक्ति का नहीं। कौन सी? ये नाना योग या नहीं, इस पंक्ति का नहीं, पूरे विषय को लेकर के बता रहे हैं। ये पंक्ति तो बीच में बोल दिया उन्होंने, ये पंक्ति समाप्त हो गई, विराम आया ना वहां पर। तो खंडन करने वाली पंक्ति कौन सी? जो कहा है कि योगी जो है कौन खंडन करेगा, ये तो सिद्धांती कह रहा है, सिद्धांती अपनी बात का खंडन क्यों करेगा, वो तो पहले कह चुके हैं योगी कर सकता है बाकी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो सिद्धांती का है ना। चले, अयम च द्वितीय प्रतिषेध, एक दूसरा प्रतिषेध दिया जा रहा है। ठीक है, मेरी ओर देखिएगा, मन शरीर के बाहर जाकर के आत्म प्रदेश के साथ संयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा जाएगा तो शरीर धराम से गिर जाएगा, धारण नहीं रह पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है मान लेते हैं, पर शरीर के अंदर ही रहता हुआ, शरीर के अंदर ही मन रहता है, बाहर नहीं निकल सकता, पर शरीर के अंदर भी जो आत्मा है उसके साथ तो बहुत सारे संस्कार है ना जुड़े हुए हैं, ऐसे तो है नहीं एक ही संस्कार जुड़ा हुआ, बहुत सारे संस्कार है। जब आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, जहां भी जुड़ेगा वहां तो बहुत सारे संस्कार है, तो फिर उन बहुत सारे संस्कारों का एक साथ स्मरण होना चाहिए, ये बात पूर्व पक्षी कहना चाहता है यहाँ पर, पकड़ में आ रहा है। अब भाष्य को देखिएगा, अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेशे युगपद अनेकार्थ स्मरणम स्यात्। ये पूर्व पक्षी का कथन है, ये वार्तिक है। अवस्थित शरीरस्य, शरीर में ही विद्यमान मन का, शरीर में ही विद्यमान मन का अनेक ज्ञान समवायात, अनेक संस्कार विद्यमानों से होने से, पीछे बोला था ना संस्कार को ज्ञान बोला था, वहां पर ज्ञान का साधन होने से संस्कार को ज्ञान शब्द से कहा गया था ना, तो इसलिए यह ज्ञान शब्द संस्कार के लिए। अनेक ज्ञान समवायात, अनेक संस्कार विद्यमान होने से, कहां एक प्रदेश है आत्मा के एक ही प्रदेश में, जब अनेक संस्कार आत्मा के एक प्रदेश में विद्यमान है और शरीर में अवस्थित मन जो है जब उस आत्म प्रदेश के साथ संयुक्त तो होता है तो युगपद अनेकार्थ स्मरणम स्यात्। हाँ जी, तो एक साथ अनेक स्मरण होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता है? इसी वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है, क्वचिद एव अवस्थित शरीरस्य। क्वचिद एव अवस्थित शरीरस्य का मतलब है एक ही जगह पर विद्यमान मन का, अर्थात शरीर से बाहर न निकलने वाले मन का। ज्ञातुः इंद्रियार्थ प्रबंधेन, ज्ञाता आत्मा का इंद्रिय और अर्थ के प्रवाह से, यानी इंद्रिय और अर्थ के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से, अनेकम ज्ञानम एकस्मिन आत्म प्रदेशे समवेति। अनेक ज्ञान रूपी संस्कार आत्मा के एक प्रदेश में विद्यमान रहता है। ठीक है जी, कहां से? क्वचिद एव अवस्थित शरीरस्य, किसी एक स्थान पर अवस्थित शरीर में रहने वाले मन का। ठीक है जी, अर्थात शरीर के अंदर ही विद्यमान रहने वाला मन का, जो बाहर नहीं निकलता। ज्ञातु इंद्रियार्थ प्रबंधेन, ज्ञाता आत्मा का इंद्रिय और अर्थ के साथ संबंध होने पर या संबंध होने से, ज्ञाता आत्मा का इंद्रिय और अर्थ के साथ संबंध होने से, ज्ञानम अनेकम, अनेकम ज्ञानम, अनेक संस्कार एकस्मिन आत्म प्रदेशे, एक ही आत्मा के प्रदेश में समवेति रहता है। ठीक है जी, इकट्ठा है एक जगह अनेक संस्कार। तेन यदा मना संयुज्यते, उन संस्कारों से जब मन जुड़ जाता है, तदा उस स्थिति में, ज्ञात पूर्वस्य अनेकस्य युगपत स्मरणम प्रसज्यते, पहले जाने हुए का एक साथ स्मरण होने का प्रसंग आता है। पकड़ में आ रहा है जी, ज्ञात पूर्वस्य अनेकस्य, पहले जाने हुए उन अनेक संस्कारों का युगपत स्मरणम, एक साथ स्मरण होने का प्रसंग आता है। ठीक है जी, क्यों? प्रदेश संयोग पर्याय अभावादिति, यहां प्रदेश संयोग पर्याय नहीं है यहां पर, यानी अलग अलग देशों के साथ संयोग नहीं हो रहा है यहां पर, एक ही देश के साथ संयोग हो रहा है इस कारण से। हाँ जी, शब्दार्थ को पकड़ लीजिएगा, प्रदेश संयोग पर्याय अभावादिति। प्रदेश संयोग पर्याय का मतलब है अलग अलग देशों, बारी बारी से अलग अलग देशों के साथ संयोग ना होने से, अर्थात एक देश के साथ संयोग होने से। स्पष्ट हो गया जी? हाँ, पूर्व पक्षी का ही बताया जा रहा है, उस वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है। आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात्, आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के जो प्रदेश है, आत्मा का जो प्रदेश है ना, अलग अलग प्रदेश, ये अलग अलग प्रदेश जो है अद्रव्यांतरत्वात्, अलग अलग द्रव्य नहीं है, एक ही आत्मा के प्रदेश है वो, एक ही आत्मा के स्थान है। अद्रव्यांतरत्वात् अलग अलग द्रव्य होने के कारण से अलग अलग प्रदेश नहीं है वो, भिन्न द्रव्य। मतलब आत्मा, देखिए आत्मा एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, ये एक ही के अलग अलग जगह है ना, ये अलग अलग जगह है, अलग अलग द्रव्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के जो स्थान है वो स्थान अद्रव्यांतरत्वाद, वो अलग अलग द्रव्य ना होने से एकार्थ समवायस्य, वो एक ही अर्थ में समवेत रहने वाले संस्कार है, एकार्थ समवायस्य एक ही अर्थ में समवेत रहने वाला है, इसलिए अविशेष है, वो समान रूप से विद्यमान है आत्मा में। तो आत्मा में वो संस्कार समान रूप से विद्यमान होने पर स्मृति योगपद्य प्रतिषेध अनुपत्ति, एक साथ स्मृति नहीं होती है इसका खंडन आप नहीं कर सकते, अर्थात स्मृतियां एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक ही जगह विद्यमान है संस्कार, तो और वहां मन का संयोग हो रहा है, तो फिर एक साथ अनेक स्मृतियां आनी चाहिए, ये प्रसंग उठाया है पूर्व पक्षी ने। अब उसका समाधान सिद्धांति करते हैं। शब्द संताने तु श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यासत्या शब्द श्रवणवत, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वो कहता शब्द श्रवणवत, जैसे शब्दों को सुनते हैं हम लोग उसके समान। मेरी ओर देखिएगा, मैं शब्द बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये शब्द बोला है ना, ये बहुत सारे शब्द उत्पन्न हो गए, शब्द संतान उत्पन्न हुए, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं ये सारे शब्द, लेकिन श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यासत्या, जो आपके श्रोत्रेंद्रिय के पास जो शब्द आया है उसी को तो सुनेंगे आप, ये सारे शब्दों को थोड़ा सुनेंगे आप, जो मेरे द्वारा बोले गए शब्द सब जगह जा रहे हैं, यानी आपके कान तक भी आ रहे हैं, इनके कान तक भी आ रहे हैं, उनके कान तक भी आ रहे हैं, और मेरे पीछे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक ही व्यक्ति के द्वारा बोले गए इतने सारे शब्द होते हुए भी उसी शब्द को आप सुनेंगे जो आपके कान के पास आया है, मतलब जो आपके श्रोत्रेंद्रिय के साथ जो शब्द जुड़ा है उसी शब्द को आप सुनेंगे, और यहां पर भी वो एक ही शब्द नहीं आ रहे हैं, यहां पर भी बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं ना, जा रहे हैं ना शब्द, बहुत सारे शब्द है, लेकिन जो आपका कान जिस शब्द को पकड़ता है उसी को सुना देता है, बाकी को नहीं सुना देता। ठीक इसी प्रकार से सुन लीजिए पहले, ठीक इसी प्रकार से एक जगह पर बहुत सारे संस्कार भले हो, पर मन का जिस संस्कार के साथ संपर्क होगा उसी को तो स्मरण कराएगा, ठीक है ना, वहां भले ही बहुत सारे हैं लेकिन मन तो अणु है ना, अनुस्वरूप है ना, इस बात को भी समझ लेना, मनु तो अनुस्वरूप है, तो अनुस्वरूप वाला मन एक जगह पर रहने वाले बहुत सारे संस्कारों में जिसके साथ जुड़ेगा उसी का बोध कराएगा, सबका नहीं करा सकता। जैसे शब्द संतान बहुत होते हुए भी जो कान के निकट आता है उसी को सुनाता है, बाकियों को नहीं सुनाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक जगह पर भी बहुत सारे संस्कार होते हुए भी वो जिसके साथ जुड़ता है उसी का स्मरण कराता है, बाकियों का नहीं, ये कहना चाहते हैं। अब भाषा को देख लीजिएगा, शब्द संताने तु, जब शब्द बोलने पर बहुत सारे शब्द संतान चलते हैं, तो बहुत सारे शब्द संतान चलने पर श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यासत्या, जहां श्रोत्र धृत है वहां पर प्रत्यासत्या, वहां उस श्रोत्र के पास आने वाले शब्द से ही शब्द श्रवणम, शब्द का श्रवण होता है, तो शब्द श्रवणवत, शब्द श्रवण के समान संस्कार प्रत्यासत्या, जो संस्कार मन के प्रत्यासत्ति को प्राप्त होता है, यानी जो संस्कार मन के साथ जुड़ता है, इसलिए कह रहा मनसा स्मृति उत्पत्ते, तब उस मन की स्मृति, उस मन से उस स्मृति की उत्पत्ति होती है। तेना युगपद उत्पत्ति प्रसंगा, न युगपद उत्पत्ति प्रसंगा, उस कारण से एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होते, यानी शब्द श्रवण के समान संस्कार प्रत्यासत्या, जो संस्कार मन के प्रत्यासत्ति में आ जाता है, यानी मन के निकट पहुंचता है, यानी जो संस्कार मन पकड़ता है, जिस संस्कार को मन से, मनसः स्मृति उत्पत्ते, मन से उसी की स्मृति उत्पत्ति होने से न युगपद उत्पत्ति प्रसंगा, एक साथ स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं, मनसा स्मृति उत्पत्ते है, ऐसा है। संस्कार प्रत्यय सत्य, यहां तक तृतीय विभक्ति का एक वचन पूरा हो गया। यानी संस्कार प्रत्यय सत्य का मतलब है संस्कार की प्रत्यासत्ति होने से, और वो अध्ययन कर लो मन के साथ में जिस संस्कार की प्रत्यासत्ति होती है उससे मनसा स्मृति उत्पत्ते, मन से स्मृति की उत्पत्ति होने से। मनसा को पहले वाले के साथ भी जोड़ो, पीछे वाले के साथ भी जोड़ सकते, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। पूर्व एव तु प्रतिषेध, पूर्व एव तु प्रतिषेध, अच्छा ठीक है। वही अब प्रश्न ये आएगा ना, मन से वो ही संस्कार क्यों जुड़ता है, बाकी क्यों नहीं जुड़ते हैं? वो तो फिर प्रणिधान आदि कारण है वहां पर, जिसका जिसको सोचोगे उसी को पकड़ेगा वो संस्कार, हर किसी को थोड़ा पड़ेगा। वो तो 41वें सूत्र में जितने कारण बताए ना वो सारे कारण है। तो पूर्व एव तु प्रतिषेध, जो पहले प्रतिषेध किया ना प्रारंभ में, क्या प्रणिधान आदि, प्रणिधान आदि ज्ञानानी तानी न च युगपद भवंती तत्कृता स्मृति नाम युगपद अनुत्पत्ति रीति। ये जो पहले वाला प्रतिषेध है वही प्रतिषेध यहाँ पर लागू कर लो। पूर्व एव तु प्रतिषेध न अनेक ज्ञानम ज्ञान न अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेशे युगपद स्मृति प्रसंग। तो कह रहे हैं अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेशे, एक ही आत्मा के प्रदेश में अनेक संस्कार विद्यमान होने पर भी युगपत स्मृति प्रसंग न, एक साथ स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती हैं। इसमें पूर्व एव तु प्रतिषेधा, वो पहले वाला प्रतिषेध ही लागू कर लेना प्रणिधानादि कारण, यानी जो जो कारण होगा उसी से संबंधित संस्कार उभर के आएगा। जैसे जैसा कारण होगा कारण के अनुसार कार्य होता रहेगा, ये वाली स्थिति है। आगे जी स्पष्ट हो गया, चले हम आगे। हाँ जी हाँ जी, शब्द संताने तु, शब्दों का संतान होने पर श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यासत्या, श्रोत्र के पास में आए हुए शब्द के शब्द से, यानी जहां श्रोत्र है वहां पर आए हुए शब्द से, शब्द श्रवणवत शब्द सुनाई देने के समान संस्कार प्रत्यासत्या, संस्कार की प्रत्यासत्ति से यानी संस्कार की निकटता से, मन के साथ में जिस संस्कार की निकटता होती है उस निकटता से। आगे यहां तक, मनसा स्मृत्युत्पत्ते, मन से स्मृति की उत्पत्ति होने से युगपद न उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं आता है। ओके जी, अब कहा पूर्व एव तु प्रतिषेधा, पहले वाला प्रतिषेध को ही यहां पर कारण मान लेना प्रणिधान आदि वाले। इसलिए अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेशे, आत्मा के एक ही स्थान पर अनेक संस्कारों के विद्यमान होने से या विद्यमान होने पर भी युगपत स्मृति प्रसंग न, एक साथ स्मृतियों का प्रसंग नहीं आता है। स्पष्ट हो गया, ये प्रसंग पूरा हो गया। सूत्रार्थ नहीं हुआ, सूत्रार्थ लिख लीजिए, सूत्रार्थ तो सरल है। प्रणिधान प्रणिधान लिंग आदि ज्ञानों के, प्रणिधान लिंग आदि ज्ञानों के एक साथ ना होने से, एक साथ ना होने से स्मृतियां भी एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है। अब एक नया प्रसंग चलाया जा रहा है, एक ऐसा मत प्रस्तुत किया जा रहा है, ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, ज्ञान, पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये मन के धर्म है, ऐसा एक मत है। किसी ने माना होगा, किसी ने बोला होगा कभी, जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं, मैं तो नहीं चाहता हूं लेकिन मन मन ऐसा चाहता है, बोलता है ना व्यक्ति, ऐसा है, मैं नहीं पीता लेकिन मन ने करा दिया, ऐसा मेरे मन ने ऐसा किया है, बोलता नहीं बोलता आदमी, तो वो इच्छा को, द्वेष को, प्रयत्न को, सुख को, दुख को मन का गुण मानता है और ज्ञान को आत्मा का गुण मानता है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख ये मन के गुण है, ऐसा किसी के मत को यहां पर खंडित किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, ज्ञान भी आत्मा का है और इच्छा, द्वेष, प्रयत्न सब ये भी आत्मा के गुण है, मन के नहीं है। इस बात को समझाना चाहते हैं। अगला जो प्रसंग आ रहा है, यत पुरुष धर्मो ज्ञानम, भाष्य को देखिएगा, भूमिका, यत कि पुरुष धर्मो ज्ञानम, ज्ञानम पुरुष धर्म, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा, ये जो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, ये पुरुष का धर्म है। अंतकरणस्य इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुखानि धर्मा इति, और अंतकरण के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख ये अंतकरण के धर्म है, यानी मन के धर्म है। कस्यचित दर्शनम, ये किसी व्यक्ति का मत है, कस्यचित दर्शनम, इदम कस्यचित दर्शनम, ये किसी व्यक्ति का मत है या उसकी मान्यता है। तत् प्रतिषिध्यते, उसकी इस मान्यता का खंडन किया जाता है। बोलिए, जस्य इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्योः, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, आत्मा के या ज्ञाता आत्मा के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्ञाता आत्मा के इच्छा और द्वेष, ज्ञाता आत्मा के इच्छा और द्वेष रूप कारणों से ज्ञाता आत्मा के इच्छा और द्वेष रूप कारणों से प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति होने से, प्रवृत्ति और निवृत्ति होने से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि धर्म भी ज्ञाता आत्मा के ही सिद्ध होते हैं। आत्मा के ही सिद्ध होते हैं, मन के नहीं। स्पष्ट हो गया जी? हाँ, नहीं हुआ क्या? प्रवृत्ति, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति होती है ना, प्रवृत्ति का मतलब है आरंभ करना, कोई काम करने की, किसी काम को प्रारंभ करने की जो इच्छा है ना, वो आत्मा की है, और किसी से हटने की जो इच्छा है वो भी आत्मा की है। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मा के ही है, तो इस प्रवृत्ति निवृत्ति से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न भी आत्मा के हैं, ऐसा सिद्ध होता है। भाष्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अयम खलु जानाति तावद इदम में सुख साधनम, अयम ज्ञाता आत्मा निश्चित रूप से जानता है, तावद क्या जानता है, इदम में सुख साधनम, ये मेरे सुख का साधन है, ऐसा जानता है। हाँ जी, मान लीजिए मैं आपको 11:30 के बाद भी पढ़ाता रहूं, ठीक है ना, पढ़ाता जाऊं, रुकूं नहीं, और आपके पेट में चूहे दौड़ने लग जाए, यानी भूख लग रही है आपको, तो अयम खलु जानाति तावद अयम आत्मा जानाति, ये जानता है क्या, इदम में सुख साधनम, वो जो भोजन बना हुआ पड़ा है ना वहां पर भोजनशाला में, भोजन बना हुआ रखा है, इदम में सुख साधनम, ये जो भोजन वहां रखा हुआ ये मेरे सुख का साधन है, ऐसा जानता है। तो कह रहे हैं इदम में सुख साधनम, ये मेरा सुख का साधन है। फिर कहता है इदम में दुख साधनम, ये जो न्याय दर्शन पढ़ाया जा रहा है ना बिना मतलब का, बिना मतलब का 11:30 के बाद भी पढ़ाते जा रहे हैं, 12:00 बज गए, 12:30 बज गए, पढ़ाते जा रहे हैं, इदम में दुख साधनम, ये तो मेरा दुख का साधन है। इति ऐसा ज्ञातम, ऐसे जाने हुए स्वस्य अपने ही, यानी स्वयं के द्वारा, स्वस्य जातम अपने ही द्वारा जाने हुए सुख साधनम, सुख के साधन को आप्तुमिच्छति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, दुख साधनम हातुमिच्छति और दुख के साधन को हटाना चाहता है। तो आप प्रतीक्षा करते रहेंगे कब बंद कर दे ये पढ़ाना, कब बंद कर दे, ऐसी इच्छा करते रहेंगे, और कब भोजन मिले ऐसी इच्छा करेंगे। तो कहते हैं स्वस्य जातम अपने ही द्वारा जाने हुए सुख के साधन को आप तुम इच्छति प्राप्त करना चाहता है, और अपने ही द्वारा जाने हुए दुख के साधन को हातुम इच्छति वो हटाना चाहता है। प्राप्ति इच्छा प्रयुक्तस्य अस्य, प्राप्ति इच्छा से प्रेरित हुए हुए इस आत्मा को, प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हुए हुए इस आत्मा को सुख साधन अवाप्तये, सुख साधन को प्राप्त करने के लिए समीहा विशेषा, एक विशेष चेष्टा उत्पन्न होती है उसके शरीर में, और उस विशेष समीहा को ही आरंभ कहते हैं। अभी तो बता रहा हूं, यही तो बताया, सुख साधन को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर के आप अपने शरीर में विशेष प्रयत्न करते हैं। इधर देखिए मेरी ओर से, देख रहे हैं आप मेरी ओर, आज ओंकार करते हैं, ओंकार करते भागते हैं, ये जो विशेष प्रयत्न हो रहा है, इस विशेष प्रयत्न को ही आरंभ कहते हैं। पकड़ में आए, अभी पकड़ में आ गए आपको, इसको कहते हैं आरंभ। जब आप किसी को प्राप्त करने की इच्छा से आरंभ करते हो ना, वो कैसे करते हैं, तो विशेष समीया करते हैं, यानी विशेष चेष्टा करते हैं, विशेष जागरूक होकर के आप अपने शरीर में, वाणी में, मन में एक विशेष चेष्टा करते हैं, उस विशेष चेष्टा को ही यहाँ आरंभ कहते हैं, इसी को हम हिंदी में प्रारंभ कहते हैं, ठीक है जी। फिर जियासा प्रयुक्तस्य, छोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर के यह व्यक्ति दुख का साधन परिवर्जनम, दुख के साधन को वो परिवर्जन करता है, उस परिवर्जन को ही निवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बातें आ गई। एवं इस प्रकार से परिवर्जन मतलब छोड़ना, उस परिवर्जन को ही या निवृत्ति शब्द से कह रहे हैं। एवं ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखानाम एकेन अभिसंबंध, एवं इस प्रकार से ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुख ये सब एकेन अभिसंबंध, एक ही आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग से जुड़े हुए नहीं, एक ही आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एक कर्तृकत्वम, एक कर्तृकत्व है ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम, ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति इन सब का एक कर्तृकत्वम, एक ही कर्ता के रूप में विद्यमान है, यानी ये सब एक कर्तृक है, यानी एक ही कर्ता से ये होने वाले हैं। ज्ञान भी वही कर्ता करता है, वही कर्ता इच्छा करता है, वही द्वेष करता है, वही सुख प्राप्त करता है, वही दुख प्राप्त करता है, ये सब इच्छा ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम, ज्ञान इच्छा रूपी इन सभी प्रवृत्तियों का एक कर्तृकत्व है, यानी एक कर्तृकत्व विद्यमान है, यानी एक ही कर्ता के द्वारा ये सब होते हैं, और समान आश्रयत्वम च, और समान आश्रय वाले हैं ये सब, यानी एक ही पदार्थ में ये सब रहते हैं, ज्ञान इच्छा आदि सब यानी एक ही पदार्थ में रहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। तस्मात तस्मात जस्य जस्य इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि धर्मा, इसलिए जस्य आत्मा के ये इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि धर्म है, न च न अचेतनस्य, अचेतन जड़ मन के नहीं है। पकड़ में आ गए। आरंभ निवृत्तियोश्च प्रत्येगात्मनि दृष्टत्वात्, और आरंभ और निवृत्ति प्रत्येक आत्मा में देखा जाने से, प्रत्येक व्यक्ति आरंभ और निवृत्त करता रहता है, उनके दो ही काम होते हैं, या तो आरंभ करता रहता है या निवृत्त होता रहता है, और प्रत्येक आत्मा के द्वारा ये देखा जाता है, ये प्रत्यात्म वेदनीयम है ये एक प्रकार से। जैसे स्वयं में आप देखते हैं परत्र अनुमानम वेदितव्यम, जैसे आप स्वयं में देख रहे हो तो दूसरों में भी अनुमान कर लेना चाहिए आपको, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे नया प्रसंग है। हाँ जी, नया प्रसंग का मतलब ये बता दिए, उन्होंने खंडन कर दिया है ना, जो पूर्व पक्षी मानता था, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ये मान्यता रखी गई है कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, इच्छा द्वेष आदि मन के गुण है, ऐसा जो मानता था उसका खंडन करके बता दिया, अब हो गया प्रसंग, और क्या करना है उसका। ओंकार सबको प्रणाम।